alone. They pull my hair, they stole my comb. Well, that's all right till I go home. She is handsome, she is pretty. She is the belle of Belfast City. She is a courting 1, 2, 3. Pray, won't you tell me how to say Εγώ πριν από 3 μέρες, σε μια εκδήλωση που κράτησε 1,5 ώρα, αξίζει να τη δείτε, παρουσίασα το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2027. Είναι ένα σχέδιο άρες, μάρες, κουκουνάρες. Η πολιτική βιάχ. Είναι ένα σχέδιο άρες, μάρες, κουκουνάρες. Αποκλείεται. 1,5 ώρα παρουσίαση είναι το σχέδιο για το 2027 και να είναι άρες, μάρες και κουκουνάρες. Δεν είναι δυνατόν. Το λέει βέβαια ο άνθρωπος που το παρουσίασε, που είχε συμβολή στην εκπόνηση του προγράμματος. Μάλλον λέει αλήθεια. Δεν τον έχουμε συνηθίσει να μας λέει ψέματα. Είναι πρωθυπουργός της χώρας, δεν θα έλεγε ψέματα. Άρα λέει αλήθεια. Αφού επιμένει λοιπόν, ναι, είναι άρες, μάρες, κουκουνάρες. Εγώ έχω διαφορετική γνώμη. Πιστεύω ότι δεν είναι άρες, μάρες το πρόγραμμα. Επειδή είναι για το 2027. Αν ήταν κάτι για τώρα, θα ήταν σίγουρα. Και άρες και μάρες και κουκουνάρες. Την ίδια γνώμη που έχω εγώ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την έχει και μία κυριούλα, η οποία τον συνάντησε στην Ναύπακτο. Καλωσορίζουμε τον πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Ναύπακτο. Καλημέρα, καλημέρα. Εσύ ξέρεις τι κάνεις. Θέλω να βγαίνει πάντα. Αξίζει όλη η οικογένειά σου. Να σε καλά. Δεν υπάρχει άνθρωπος όπως ποτέ άλλος. Σε κάνω αυτό όπως άλλος εξαρτάται. Η πολιτική βιάχ. Μην βγει ποτέ άλλος. Τον Μπλιάχα ανήκει στην Τώρα Μπακογιάννη. Μην βγει ποτέ άλλος η κυρία αυτή που τον προσέγγισε, τον αγκάλιασε, όρμηξε κατά πάνω του, ακούμπησε τον ηγέτη και είπε αυτό, να μην βγει ποτέ άλλος. Εσύ, η οικογένειά σου, είστε καλύτερη και στο να μην βγει ποτέ άλλος, της λέει ο Μητσοτάκης, από εσάς εξαρτάται. Δηλαδή, ωραίο, δημοκρατικό και αυτό. Την άλλη τώρα εκεί, στην κυρία που το όρμηξε πάνω του και ήθελε να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει και να του πει με αυτή τη φωνή όλα αυτά τα πάρα πολύ καλά λόγια. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τώρα πήγε στην Δραπετσόνα, μίλησε χτες και τώρα την συνέντευξη live στο Sky. Γενικώς βγαίνουν το προέδρος ο Μητσοτάκης στο Open. Έχουν κάθε μέρα 2-3 παρουσίες. Δεν τους προλαβαίνουμε με τίποτα. Όχι ότι χάνουμε και κάτι. Καμιά ατάκα να πιάσουμε. Γιατί στα βασικά λένε τα ίδια ο καθένας από την πλευρά του και οι δύο μαζί συμπίπτουν σε κάποια βασικά. Λένε τα ίδια που λέγανε και τις πρώτες μέρες με κάποια εφιολογήματα πολύ έτσι εύπεπτα, εύκολα, επιφανειακά. Γιατί μέχρι εκεί μπορεί να εμβαθύνουν και οι δύο. Ο Τσίπρας λοιπόν από τη Δραπετσόνα μιλάει γενικώς για περιοχές της Αθήνας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή και περηφάνεια να βρίσκομαι εγώ εδώ σήμερα που είναι Πρωτομαγιά. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να βολευτούμε με την ιδέα ότι στην Εκάλη πια δεν θα έχουμε ζωή. Πάρτο στεφάν μας. Πάρτο γεράνι μας. Την Εκάλη πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Στην Εκάλη και στη Γλυφάδα. Α, φτωχή και στην Εκάλη και στη Γλυφάδα. Πολύ καλό. Βάλουμε και τον πυθικό τους για να ταιριάξει. Δεν έχουν ζωή στην Εκάλη, δεν έχουν στη Γλυφάδα, δεν έχουν και στην Κηφισιά. Γενικώς δεν υπάρχει πουθενά ζωή. Ένας εκ των βουλευτών του Κοινοβουλίου της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Γιώργιος Στήλιος, βουλευτής Άρτας. Εμφανίστηκε αυτές τις μέρες και του θύμισε ο συνάδελφος ο Σβέρκος από την Αυγή μια ατάκα που είχε πει στην Βουλή. Το Νοέμβριο του 2014, κύριε Στήλιε, απευθυνόμενος στη Λιάνα Κανέλη, της είπατε μέσα στη Βουλή, εσύ θέλεις Κασιδιάρη. Να λοιπόν πώς εκτρέφεται ο Κασιδιάρης. Να ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι υποθάλπουν τη βία. Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι ψέμα. Τι είναι ψέμα? Είναι χοντρό ψέμα και ανακαλέσεις αμέσως. Ψέμα είναι. Αυτό που είπα, εγώ δεν το είπα ποτέ. Δεν έχουν υποθεί αυτά τα λόγια που είπε ο κύριος Σβέρκος. Ποτέ λέει ψέματα, να ψάξει να βρει τα πρακτικά της Βουλής και να πει. Κάνω το βίντεο, άμα θέλετε, να το δώσω πάνω στο χοντρό. Εγώ το βίντεο. Θέλετε, και σας παρακαλώ, και σας παρακαλώ το βίντεο, πολύ ωραία. Σας παρακαλώ το βίντεο να το παίξετε. Λοιπόν. Θυμίζει κάποιος τον κύριο Στήλιο, μπορεί να ήταν οποιοδήποτε πολιτικός, το έχουμε ζήσει πολλές φορές και λένε όχι, αυτό που είπατε είναι ψέμα, να ανακαλέσετε, θα κάνω τα ανώμημα, θα πάω από εδώ, από εκεί. Σε καμία περίπτωση είναι δυνατόν να είχε πει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προς τη Λιάνα Κανέλη, θέλετε Κασιδιάρη? Ο υπουργός, θέλει να κάνει Κασιδιάρη, αλλά δεν θα γίνει ο Κασιδιάρης. Θέλετε Κασιδιάρη, κυρία Κανέλη, αλλά δεν πρόκειται ο Στήλιος να γίνει Κασιδιάρης. Να το γνωρίζετε αυτό. Ψέμα είναι. Αυτό που είπα, εγώ δεν το είπα ποτέ. Θέλετε Κασιδιάρη, κυρία Κανέλη. Υπάρχουν και τα βίντεο, υπάρχουν και τα ηχητικά, υπάρχει και η απόδειξη. Όμως δεν πτωεί κανέναν. Όλοι αυτοί είναι έτοιμοι να βγάλουν τρελό τον απέναντι για να αποδείξουν ότι οι ίδιοι έχουν δίκιο και δεν μπορεί να τους διαβάλει κανείς, διότι ποτέ δεν θα έλεγε κάτι τέτοιο. Το έχει πει, έτσι ακριβώς το έχει πει, δεν το λες στην Κανέλη αυτό, τι συζητάμε τώρα, απλή λογική, το λες αν είσαι κάτι. Εδώ ο κύριος Στήλιος, τη μία τόπε, την άλλη δεν τόπε, είναι ψέμα, βγάζει και τρελό τον απέναντι, οπότε μετά από αυτά κολλάει ο Πρωθυπουργός. Τελικά, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με την πρωταπριλιά, διότι από ψέματα άλλο τίποτα. Η πολιτική βιάχ. Άλλα ζασπάουνταν και άλλα μαρουκούνταν. Η Νέα Δημοκρατία είναι με την πρωταπριλιά, διότι από ψέματα άλλο τίποτα. Εντάξει, χρειάζονται, είναι και εκλογές. Αν δεν υποθούν τώρα, πότε θα υποθούν? Το θέμα είναι ότι έχουν υποθεί και πριν τις εκλογές όλη την τετραετία και την προηγούμενη τετραετία και την προπροηγούμενη τετραετία. Γενικώς, ψέματα και εκλογές, ψέματα και δημοκρατία μάλλον, στην Ελλάδα πάνε μαζί. Είναι αδέλφια δίδυμα, που έλεγε και το γνωστό τραγούδι. Με τη Λευτεριά και τη Ρωμιοσύνη. Η κυρία Έλληνα Κρήτα είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, σε εκλόγιμη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, σε εκλόγιμη θέση και έχει να πει καλά λόγια. Ο Τσίπρας εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι είναι, δεν το λέω, δεν ξέρω τις καταβολές του ανθρώπου, που γεννήθηκε, του μεγάλη, αλλά πώς είναι κάτι παιδιά καλών οικογενειών, πορείων, προαστίων που γίνονται αριστεροί για να την πούνε στον μπαμπά που είναι δεξιός. Και δεν ξέρω πραγματικά τι εκφράζει όλο αυτό το πράγμα. Άλλα ζασπάουνταν και άλλα μαρουκούνταν. Η πολιτική μπλιάχ, λοιπόν, παλιό αυτό της κυρίας Ακρίτα βεβαίως, αλλά το έτσι όπως θα κάνουμε εμείς, φέρουμε το χτες στο σήμερα και το σήμερα πάει στο μεθαύριο και στο αύριο, μπλέκονται γενικώς οι χρόνοι, μπορούμε να κινούμαστε με ραδιοφωνικό τρόπο όπου θέλουμε, κάνουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Τρία ηχητικά θα ακούσουμε τώρα του Βαρουφάκη, ο οποίος έχει κλέψει την παράσταση, είναι η αλήθεια. Με αυτά που λέει, αλλά δεν είναι τα συνηθισμένα που λέει ο Βαρουφάκης, το έχει τερματίσει λίγο. Περιμένεις να πει, εντάξει, μέχρι τη Δήμητρα, μέχρι αυτό το μηχανισμό που αν και όποτε μας ξαναστριμώξει η Ευρώπη, θα κλείσουμε τις τράπεζες, θα έχουμε εναλλακτικά νομίσματα, θα κινείται η αγορά με έναν αέρα που θα τον ονομάζουμε Δήμητρα ή δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς. Όλα αυτά, ok, είναι στο πλαίσιο του Βαρουφάκη, έτσι πάει και πόντους προφανώς, οπότε το πάει καλά. Βγαίνει όμως να μιλήσει για το κόμμα Κασιδιάρη, για το φασισμό, για την απόφαση που περιμένουμε από τον Άριο Πάγο σήμερα για τη συμμετοχή του κόμματος Κασιδιάρη, όχι, για, σε ένα τέτοιο πλαίσιο τον ρωτήσανε να απαντήσει για αυτά τα θέματα. Το έχουμε σπάσει σε τρία, την απάντησή του σε τρία κομμάτια. Ξεκινάμε με το πρώτο. Το λέω με βαριά καρδιά. Θα ήθελα να μην υπάρχει το κόμμα Κασιδιάρη, να μην υπάρχει το αυγό του φιδιού, να μην έχει κολλαφτεί. Αλλά αυτά παθαίνουμε μετά το 2008, που είναι της δικής μας γενιάς, το 1929. Θυμόμαστε τι έγινε στο Μεσοπόλεμο μετά το 1929, όταν η αριστερά αποτυγχάνει να οργανώσει την αντίσταση στην λαιλασία των πολλών σε περίοδο κρίσης. Όταν η αριστερά αποτυγχάνει να οργανώσει την αντίσταση στην λαιλασία των πολλών σε περίοδο κρίσης, Το αυγό του φιδιού εκολάπτεται. Το αυγό του φιδιού εκολάπτεται ιστορικά πάντα. Επειδή η αριστερά δεν κάνει αυτό που, σύμφωνα με τον Βαρουφάκη, δεν μπορεί να κάνει. Αυτός είναι ο λόγος που γεννιέται ο φασισμός. Επειδή δηλώνεται και ως αριστερός ο Βαρουφάκης και υπάρχει στην αριστερά μια ανάγνωση για το φαινόμενο του φασισμού, ότι προέρχεται μέσα από τον καπιταλισμό, είναι ένα εργαλείο, ας το πούμε έτσι, που το χρησιμοποιεί ο καπιταλισμός να σκουρίνουν τα πράγματα για τον ίδιο. Και εδώ χρησιμοποιήθηκε έτσι, όταν είχαν σκουρίνει πολύ τα πράγματα και όταν ο κόσμος ήταν σε ένα ξέσπασμα. Χρησιμοποιείται πάντα όπως χρησιμοποιείται για να καταστήλει τις εργατικές συνείδησεις, για να φοβηθεί ο κόσμος, να τρομάζει τα μαντρόσκυλα του συστήματος και ανάλογα τις εξελίξεις προχωράνε ή τους μαζεύουν προσωρινά και με διάφορους τρόπους. Έτσι μεγαλώνει, έτσι γιγαντώνεται. Όχι επειδή η αριστερά δεν κάνει, σύμφωνα πάντα με τον Γιάννη Βαρουφάκη, αυτά που δεν. Που έπρεπε να κάνει και τι θα μπορούσε να κάνει και ποια αριστερά το 1929, γιατί εκεί παραπέμπει, είναι στην κρίση. Αναφέρεται στην οικονομική κρίση του 1929, που αυτή οδήγησε 10 χρόνια μετά στο ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πρώτο απόσπασμα ήταν αυτό, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ ρίχνει ευθύνη στην αριστερά, επειδή γιγαντώνεται, δημιουργείται και μεγαλώνει και κυριαρχεί ο ναζισμός, φασισμός. Αλλά τι είναι αυτό το δεύτερο απόσπασμα? Αλλά δεν είναι ποτέ λύση. Απέναντι σε κάποιον που θέλει να ακροτηριάσει τη δημοκρατία, να την ακροτηριάσεις εσύ εκ μέρους του. Άρα για να κατέβεις στις εκλογές, κανονικά λέτε. Εμείς ως Μέρα 25 καταψηφίσαμε την τροπολογία. Δεν υπάρχει τρόπος. Δεν υπάρχει τρόπος. Δεν υπάρχει τρόπος να φωτογραφίσεις, να ορίσεις τι σημαίνει ναζισμός, τι σημαίνει ρατσισμός, τι σημαίνει αυτό το όνειδος, αυτό το μόρφωμα. Δεν υπάρχει τρόπος να ορίσεις τι είναι ναζισμός. Φασισμός, δεν ξέρω αν αναφέρεται στη δικαιοσύνη, αν η δικαιοσύνη μπορεί να το ορίσει. Μπορεί να το ορίσει η δικαιοσύνη. Μάλλον ο πιο καθαρός ορισμός που μπορεί να γίνει είναι από τη δικαιοσύνη. Διότι υπάρχει καταδικαστική απόφαση. Αν δεχτούμε αυτό που είναι το πιο χαλαρό στο φασισμό, ότι έχουν γίνει γεγονότα, η δικαιοσύνη αστική συνεδρίασε 5 χρόνια, 4 πόσο ήταν και αποφάσισε, έβγαλε μια απόφαση. Άρα μπορεί δικαστικά να οριστεί. Πολιτικά είναι πιο ευρύ, είναι η αλήθεια το θέμα. Μπορεί όμως και εκεί να οριστεί από τη συμπεριφορά τους, από τις θέσεις τους, από τα τάγματα εφόδου, από τη δομή που έχουν τέτοιες οργανώσεις, από τη φρασιολογία τους, τη ρητορική τους, τα υπόγεια που κινούνται, τη νύχτα που κάνουν παρέα. Οι μπράβοι, τα μπραβιλίκια που η μισή από αυτούς ανήκουν, μπορεί να οριστεί σε κάθε επίπεδο. Αν κάτι μπορεί να οριστεί, είναι ο φασισμός. Το πιο εύκολο πράγμα να ορίσει κάποιος είναι ποιος είναι φασίστας, τι είναι φασισμός και πώς μπορεί αυτό να εξελιχθεί. Και το τρίτο απόσπασμα του κυρίου Βαρουφάκη από την ίδια πρόταση, απλά τα κόψαμε στα τρία για διευκόλυνση. Πρέπει να τους συντρίψουμε στις κάλπες, στους μαζικούς χώρους. Σε όλες τις γωνιές της κοινωνίας, ειρηνικά βεβαίως, αλλά πρέπει να εξαφανιστούν, γιατί πρέπει να κερδίσουμε τους ανθρώπους που ρέπουν προς τον ναζισμό, επειδή έχουν μια οργή μέσα τους για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, την οποία δεν μπορούν να την εκφράσουν αλλιώς. Δηλαδή, η αριστερά, με την ευρεία έννοια, να πάρει αυτούς τους ανθρώπους γιατί ρέπουν προς τον φασισμό. Όχι τους συμμετέχοντες, τους ψηφοφόρους αυτούς εννοεί. Όλοι, δηλαδή, όλοι αυτοί που ψήφισαν. 300.400 πόσοι ήταν μετά τη δολοφονία Φίσα το 15, η δολοφονία έγινε το 13, οι εκλογές είχαμε αμέσως μετά το 15 και Γενάρη και Σεπτέμβρη. Όσοι ψήφισαν Χρυσή Αυγή είχαν μια ροπή, δεν ήξεραν τι ακριβώς ψηφίζουν όταν είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη της δολοφονίας της συγκεκριμένης, όχι των υπολείπων κινήσεων. Ο Μιχαλολιάκος, ο αρχηγός τότε, είναι θέμα ροπής και με τις κάλπες θα αλλάξει όλο αυτό, τόσο απλό, τόσο εύκολο. Επειδή λέει ότι είναι αριστερός ο Βαρουφάκης και όλα αυτά εδώ είναι πολύ επιφανειακά, πολύ ευκαιριακά και πολύ επιπόλαια, άρα επικίνδυνα για τις μέρες μας, είπαμε να σταθούμε λίγο παραπάνω για να μην μας πάρει το κύμα. Γι' αυτό στεκόμαστε παραπάνω εδώ. 22 μέρες πριν από τις εκλογές φουσκώνει ένα μεγάλο κύμα, ένα γαλάζιο κύμα που θα φέρει την παράταξή μας μεγάλη νικήτρια. Φουσκώνει ένα μεγάλο κύμα. Κύμα πικρό στην πλώρη μου. Το κύμα της νίκης. Και τα πανιά σκισμένα. Κουρελού. Ούτε αδερφός. Ούτε αδερφή. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Αγόρι μου, δεν νοιάστηκε για σένα. Το κύμα που στις 21 Μαΐου θα φέρει μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η ζωή. Τι είπατε? Η ζωή εδώ τελειώνει. Στη χώρα μας σβήνει το καντήλι μου. Πέθανε πολεμώντας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πάω σε διαβάσω, αλλά τη συγκινήθηκα. Κι ψυχή, κι ψυχή σαν χελιδόνι. Φεύγει απ' τα χείλη μου. Ένας έξοχος εργάτης, ο οποίος επέλεξε να κάνει και να υπομείνει τα πάντα για την πατρίδα, την Ελλάδα, για τους υπηκόους του. Συγγνώμη. Ναι, να άντεξε. Κατέρευσε και αυτός. Που είχε καταρρεύσει και η Μανολίδου κάποτε. Αποστόλης εδώ, μήνυμα. Άλλος Αποστόλης, όχι ο δικός μας. Μήνυμα ενός ακροατή που λένε για τα Αποστόλης. Λέει: δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για Χρυσή Αυγή. Μιλές ψέματα πάλι. Καταδικαστική υπάρχει. Δεν υπάρχει στο δεύτερο βαθμό. Στον πρώτο βαθμό έχει θεωρηθεί καταδικαστή εγκληματική συμμορία και οργάνωση. Γι' αυτό είναι και μέσα φυλακή τα στελέχη. Στο δεύτερο βαθμό η δίκη έχει ξεκινήσει. Δεν ξέρω πότε θα ολοκληρωθεί και δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Καταδικαστική όμως υπάρχει. Υπάρχει καταδικαστική. Δεν σου ενοχλήσαμε, συγγνώμη. Σε ενοχλήσαμε σένα και σου θίξαμε την τιμή και την υπόλοιψη του κόμματος. Δεν ξέρω, ίσως να είσαι και ψηφοφόρος ή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν περιμένω καμία καταδικαστική απόφαση κανενός δικαστηρίου πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου. Ο φασισμός είναι καταδικαστέος με το καλημέρα, διότι διαχωρίζει ανθρώπους. Έχει ιδεολογία το θάνατο, το έχει αποδείξει σε μικρές ή σε μεγάλες δόσεις. Και προέρχεται πάντα, το ξέρουμε όλοι, στοιχειοδός. Μισό βιβλίο να έχει ανοίξει, μισά, δύο, τρία στο ίντερνετ να διαβάσεις άρθρα ιστορικά, καταλαβαίνεις ότι προέρχεται από ένα σύστημα οικονομικό, είναι εργαλείο αυτού του συστήματος, είναι προέκταση αυτού του συστήματος, είναι το μαντρόσκυλο αυτού του συστήματος, όταν χρειαστεί να μαζεύει τον κόσμο. Και αν δεν το καταφέρει με απλές, σε εισαγωγικά πάντα, δολοφονίες, το κάνει καθεστώς. Το έχει ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Έτσι έγινε και στην Ισπανία, έτσι έγινε και με τον Χίτλερ, έτσι έγινε και με τον Μουσολίνη. Είναι πολύ γνωστά τα ονόματα εταιριών μεγάλων επιχειρηματιών που τον στήριξαν, γιατί ενώ πέθαναν οι εκατομμύρια κάτοικοι αυτοί στις Ηπείρου και στις άλλες Ηπείρους, οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες θησάβριζαν και γιγαντώθηκαν και έγιναν οικονομικοί κολοσσοί που ακόμη και σήμερα υπάρχουν και με τα ίδια ονόματα. Έχουμε και τις καφετιέρες τους στα σπίτια μας όλοι. Αυτά τα ωραία για τις αναλύσεις τις ιστορικές από αριστερή υποτίθεται οπτική. Μιλάω για τον συμπαθή κατά τα άλλα Γιάννη Βαρουφάκη που έχει εξαμοληθεί και κάθε μέρα παίζει για διάφορους λόγους. Ταράζει σίγουρα τους δεξιούς με αυτά που λέει με τα δήμητρα, στα νομίσματα και όλα τα υπόλοιπα. Ταράζει και τους άλλους με τις κουλαμάρες που λέει για την αριστερά και τον φασισμό που δεν μπορούμε να τον ορίσουμε με σαφήνεια. Ο Κυριάκος, να μείνουμε λίγο στον Πρωθυπουργό της χώρας που όλους μας ενώνει. Στο Αγρίνιο, ναύπακτο που βρέθηκε, ζήτησε κάτι που το κάνει τώρα τελευταία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ζήτησε βέβαια από ψηφοφόρους του, αλλά μέσω αυτών από όλους εμάς, να βάλουμε πλάτη. Θέλω να σας ζητήσω σε αυτήν την όμορφη μάχη, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, στις τρεις εβδομάδες, οι οποίες ουσιαστικά απομένουν, τρεις και κάτι απομένουν μέχρι τις εκλογές της 21ης Μαΐου, να βάλετε όλη πλάτη. Είμαι πρωθυπουργός. Είμαι πρωθυπουργός. Αλήθεια, πατριώτη. Άλλα ζα σπάουνταν και άλλα μαρουκούνταν. Μαρούσκα, translate, please. Come. Τελικά, ποια παράταξη και ποιος αρχηγός είναι πιο κατάλληλος να κρατάει το τιμόνι της χώρας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς? Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας? Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Και καλή διασκέδαση. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Τσίμπαν αρχίλη. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2027 είναι ένα σχέδιο άρες, μάρες, κουκουνάρες. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Λέτε εδώ να πούμε και για την συναυλία εκδήλωση, πολιτική εκδήλωση του ΚΚΕ στην Κεσαριανή, προχτές, το Σάββατο. Το Σάββατο δεν ήτανε? Όχι, την Κυριακή. Την Κυριακή, 30 του μήνα, μια μέρα πριν, χάσαμε και τις μέρες με τις αργίες, απεργίες. Την Κυριακή το βράδυ ήταν πολιτική ομιλία του Δημητρικού Τσούπα, βεβαίως ναι, και αμέσως μετά συναυλία με πολύ καλούς καλλιτέχνες, πολύ ωραία συναυλία, ωραία τραγούδια, ακριβώς δίπλα από τη μάντρα του θυσιαστηρίου της Κεσαριανής, σε μια απόσταση 100 μέτρων, να το νιώθεις όλο αυτό δίπλα, και κάτω από τα κυπαρίσια, τα 200 κυπαρίσια που έχουν φυτευτεί στην περιοχή μετά την εκτέλεση των 200, την Πρωτομαγιά του 1944. Χτες είχαμε μια ηχογραφημένη εκπομπή για την Πρωτομαγιά. Όσοι δεν την ακούσατε και θέλετε, μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά ελληνοφρένια.net.gr, στα παραπολιτικά υπάρχει, όπου θέλετε την ακούτε, αφιερωματική για το κλίμα της μέρας και τα εργατικά ζητήματα, τις νίκες που έχουμε στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, αλλά και την ιστορία αυτή, τη συγκλονιστική ιστορία των 200 της Κεσαριανής. Θα ήθελα να παίξω για ένα τραγούδι από την προχθεσινή εκδήλωση του ΚΚΕ, ήμουνα προφανώς, τη Νατάσα Μποφίλιου, τον Ιν και ΑΗ. Αλλά όμως, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις, κάνω κριτική τώρα, δεν ανεβαίνει, στο κόμμα κάνω κριτική, δεν ανεβαίνει, για σοβαρότατο θέμα, δεν ανεβαίνει σε αποσπάσματα, δεν ανεβάζουν σε αποσπάσματα τα τραγούδια. Και με τον Ξαρχάκο είχε γίνει, ό,τι ανεβάσει κάποιος με κινητό από κάτω, που με τις λήψεις με το κινητό έχουν και συνομιλίες δεν είναι καλές, ειδικά εδώ στο ραδιόφωνο δεν παίζουν καθόλου. Το Ιν και ΑΗ, έτσι όπως το είπε η Νατάσα Μποφίλιου, νομίζω σφράγισε, επισκίασε την εκδήλωση, και οι άλλοι καλλιτέχνες, πάρα πολύ καλοί, και ο Τριανταφυλλίδης και ο Πασχαλίδης και η Βιολέτα Ίκαρη και η Γιώτα Νέγκα και ο Μεράτζας, τώρα θα ξεχάσω, δεν έχει σημασία, και η Ρίτα Ντονοπούλου. Αλλά εκεί νομίζω τόνιωσα και από τον κόσμο. Το Ιν και ΑΗ λοιπόν δεν μπορούμε να το βρούμε. Μπορεί να έχει ανέβει όλη η εκδήλωση, δεν ξέρω αν έχει ανέβει και όλη, αλλά αυτό το αποσπασματικά που το ανεβάζει σε δίλεπτα, τρίλεπτα και γίνεται χρήση στα social media, γιατί έτσι γίνεται η δουλειά στα social media και το ξέρουμε όλοι, δεν το έχουμε βρει. Όταν θα το βρούμε λοιπόν θα παίξουμε. Ένα point της βραδιάς ήταν ότι ήταν και η Μάγδα Φίσα εκεί, καθισμένη στις πρώτες σειρές. Και βεβαίως Κουτσούμπας και τα στελέχη του ΚΚΕ. Και είχε και πάρα πολύ κόσμο. Και ήταν μια ωραία βραδιά, γιατί είχε ξεκινήσει με κάτι σύννεφα, αλλά ολοκληρώθηκε πάρα πολύ ωραία και όμορφα, και όπως πρέπει να είναι τέτοιες βραδιές. Δυναμικές και σου δίνουν και μια όθηση να πας παραπέρα. Κυρίως το μυαλό. Αυτό είναι πολύ βασικό στις μέρες μας. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει. Να πει τα δικά του, τελείωσε και κριτική στο κόμμα. Radio Παπάκι Παραπολιτικά, το σοβαρό θέμα. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Το mail εδώ του σταθμού. Ο Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού. Κολλάνε και πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν θα πάμε ποτέ μπροστά, ρε φίλε, σε αυτή τη χώρα. Ποτέ. Μην υποτιμάμε το πίσω. Μα άλλο θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε να δει. Παλιά έφευγε από την Κυψέλη ο υποψήφιος πρωθυπουργός, ξέρω εγώ. Πήγαινε εκεί πέρα στην πρεσβεία, μη ρωτήσει

τις έχει στο νου του, θέλει τέτοιες, μάρες και κουκουνάρες και άρες, και βρίσκει τον καλύτερο, τον καταλληλότερο στην κάθε στιγμή για να του αναθέσει αυτό το πολύ δύσκολο έργο. Μήνυμα εδώ, ακροατή, με βάση αυτά που λέγαμε πριν για φασισμό, άνοδο και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μας λες για το προλεταριάτο, κύριε Δημοκράτη, λέει ο ακροατής. Πώς θα σκοτώσετε τους Έλληνες, γιατί ποτέ εσείς οι κομμουνιστές δεν καταδέχετε, καταδέχεστε, θέλει να γράψει, να κρατάτε ελληνική σημαία και θα έπρεπε, το πέτο τελευταίο μαλφαγιώτα, μετά όλα αυτά να είσαστε στη Βουλή. Περιμένω απάντηση, καπετανιώτη. Μου γράφει εδώ αυτός ο ακροατής με αυτά τα πάρα πολύ, πολύ σωστά μηνύματα και τέλεια ελληνικά, γιατί έχει και άλλα ορθογραφικά, το λιγότερο είναι τα ορθογραφικά βεβαίως. Δεν θα απαντήσω τίποτα από όλα αυτά. Έχεις δίκιο, μπράβο. Λάκη Κολάτος υπογράφει, δεν ξέρω τι είναι, ινδιάνικο το όνομα, κανονικό, ό,τι και να είναι. Τα λες πολύ σωστά, αγαπητέ. Αυτό ακριβώς, όλα τα έχεις συμπυκνώσει μέσα σε δύο σειρές. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε την ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Σπύρτζης. Γιατί τον χαρακτηρίζω ψυχή? Γιατί όπως ξέρουμε έχει πάει με ένα κύμα πασόκων στον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς οι λίγο παλιότεροι θυμόμαστε πώς ήταν τα πράγματα επί Πασόκ και οι νεότεροι μπορούν να διαβάσουν, αλλά δεν πάει ο νους τους. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ψυχή Πασόκ. Δηλαδή να βλέπεις ότι έξω τώρα έχει συννεφιά και να σου λέει ότι χιονίζει και να επιχειρηματολογεί με τέτοιο πάθος ότι χιονίζει και να σε βγάζει εσένα βλαμμένο επειδή λες ότι έχει συννεφιά. Αυτό έκανε το Πασόκ, έκανε κι άλλα. Έδωσε ψωμί να φάμε, ναι, αυτά που λένε, okay, όλα αυτά τα πολύ ωραία. Όμως αυτό το έκανε συστηματικά, ήταν στο DNA του Πασόκ. Όλο αυτό λοιπόν έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τους Πασόκους που το κάνουν πολύ ωραία, αριστοτεχνικά, είναι ο Σπύρτζης. Όχι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας δεν είχε τέτοιο DNA τελικά από ό,τι φάνηκε, αλλά το πασοκικό DNA είναι διαχρονικό και έχει εγκριθεί. Είναι πιστοποιημένο, έχει πάρει ISO το συγκεκριμένο DNA. Θα ακούσουμε λοιπόν εδώ τον κύριο Σπύρτζη από πάνελ που βρέθηκε να μας λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, το ερμηνεύω έτσι, αλλά σχεδόν το λέει έτσι, ότι δεν φέραμε τρίτο μνημόνιο, γιατί ήδη υπήρχε μνημόνιο από το Σαμαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κληρονόμησε μια κατάσταση εκρηκτική στην κοινωνία, κατόρθωσε και έβγαλε τη χώρα. Υποσχεθήκατε όμως κάποια πράγματα σε εκείνη την περίοδο. Ναι. Ότι θα ασκήσετε το μνημόνιο, ότι θα κάνετε μια διαπραγμάτευση. Όχι, το ασκήσουμε το μνημόνιο δεν το είχαμε υποσχεθεί. Ναι. Και σε κάθε περίπτωση. Δεν το είχατε υποσχεθεί αυτό. Όχι. Και σε κάθε περίπτωση έγινε μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση το πρώτο εξάμηνο του 2015 και στη συνέχεια τέθηκε πάλι στην κρίση του ελληνικού λαού το Σεπτέμβριο του 2015. Και φέρατε ακόμα ένα μνημόνιο όμως μετά. Μα δεν είχε ολοκληρωθεί. Ναι. Τι λέτε ένα ακόμη. Το τρίτο μνημόνιο. Δεν είχαμε βγει από το μνημόνιο. Mm-hmm. Ένα συμπληρωματικό Σαμαρά, μνημόνιο. Εντάξει, τώρα. Όχι, υπήρχε το Μέιλ Χαρδοβέλη. Ναι. Δεν τα θυμάστε καλά. Τα θυμάμαι πολύ. Και γόταν το κέντρο τη πόλη κάθε μέρα. Δεν είχε κλείσει αυτό. Και γόταν. Ναι. Ναι. Άρα η χώρα το 2015 ήταν μέσα στο μνημόνιο. Ναι, αλλά είπατε ότι θα απελευθερώσετε λοιπόν τη χώρα από τα μνημόνια. Τι να απελευθερώσω. Όλα, όλα μαζί. Τι καιγόταν η χώρα κάθε μέρα. Δεν καιγόταν η χώρα κάθε μέρα, το θυμόμαστε. Τι ότι δεν είπαμε ποτέ θα σκίσουμε το μνημόνιο. Είχατε ακούσει εσείς κανέναν να λέει θα είναι μέρα μεσημέρι που η Μέρκελ θα δεχτεί, ότι δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο, μετά έγινε μία στο δισεκατομμύριο, να μην δεχτεί η Μέρκελ, ότι θα χορεύουν οι αγορές με τα δικά μας τα νταούλια και τους ζουρνάδες. Είχατε ακούσει εσείς τίποτα τέτοιο? Όχι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Παφίλη, που του έλεγε στη Βουλή, αυτή η κυβέρνηση να φέρει μνημόνιο, τίποτα από όλα αυτά. Γίνανε, τα ξέρουμε, τα θυμόμαστε. Αλλά το ωραίο είναι ότι δεν είναι τρίτο μνημόνιο. Τον εγκαλεί τον Παναγιωτόπουλο, τον δημοσιογράφο, γιατί του λέει: τι τρίτο, αφού υπήρχε μνημόνιο, άρα είναι ενιαίο το μνημόνιο. Εμείς το βγάλαμε. Άρα εμείς σώσαμε. Πολύ ωραία λογική, γι' αυτό λέω: Πασόκ, όχι απλά ωραία χρόνια και ωραία αντίληψη. Το περίφημο, το ωραίο DNA του κόμματος, μια που είπαμε Πασόκ, τον έχουν καλεσμένο τον Ανδρουλάκη στο Μέγκα το πρωί και του βάζουν τον ύμνο. Συγγνώμη, αλλά όταν βλέπουμε Πασόκ, υπάρχει ένας τρόπος, εν πάση περιπτώσει. Όχι μόνο Πασόκ, και πράσινο. Και πράσινο. Το βλέπουμε. Κάτι μας πιάνει. Ρε παιδιά, το έχουμε έτοιμο. Είναι το χρώμα της ελπίδας. Είναι το χρώμα της. Εντάξει, αυτό παιδιά που ζητάμε κάθε πρωί. Έλα, ρε παιδιά. Με τον ήλιο σίγουρα λε. Έτσι. Πιο δυνατό. Θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα λε. Ξεκίνησε ωραία η μέρα μας. Παραπέμπει στο Πασόκ, να το ξέρετε αυτό. Και το έχουμε. Το παλιό, το καλό Πασόκ. Το Πασόκ είναι τυχαίο που είναι το μόνο κόμμα που ξέρουν όλοι τα γενέθλιά του 3 Σεπτέμβρη. Θυμάται κανείς άλλος Έλληνας πότε δημιουργήθηκαν τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάδας? Πασόκ είναι συμφασμένο με τα καλύτερα χρόνια του ελληνικού λαού. Τρώνε τη μεταπολίτευση. Δεν είναι τυχαίο το ωραία χρόνια Πασόκ.